Я выйшаў з кабінета галоўнага ўрача. Кёстэр чакаў мяне ў холе. Убачыўшы мяне, ён устаў, мы выйшлі на двор і селі на лаўку каля санаторыя. Дрэнна, Ота, горш, чым я думаў. Міма нас з вясёлым шумам прайшла група лыжнікаў, сярод іх было некалькі жанчын з шырокімі белазубымі усмешкамі на здаровых загарэлых тварах, тлуста змазаных крэмам. Яны крычалі, што хочуць есці, як сабакі. Мы пачакалі, пакуль яны пройдуць. І такія вось жывуць. Жывуць здаровыя, як кабыліцы. Як агідна. Ты гаварыў з галоўным врачом? З ім. Ён мне ўсё растлумачыў. З многімі недагаворкамі, але вынік ясны. Стан пагоршыўся. Хоць ён і кажа, што стала лепш. Не разумею. Ён сцвярджае, калі б яна засталася ў горадзе, то надзея даўно была б страчана. А тут працэс быў запаволены, і гэта ён называе паляпшэннем. Кёстэр чарціў абцасамі па жорсткім снезе, потым падняў галаву. Значыць, у яго ёсць надзея. Ва ўрача заўсёды ёсць надзея, гэта частка яго прафесіі. Але ў мяне яе вельмі мала. Я спытаў у яго, ці рабіў ён прадзіманне. Ён адказаў, што ўжо нельга. Некалькі год назад ёй ўжо рабілі. Цяпер ужо пашкоджаны абодва лёгкія. Гэта як пракляцце, Ота. Старая ў растаптаных галёшах спынілася каля нас. У яе быў бледны запалы твар і патухлыя вочы графітнага колеру, якія здаваліся сляпымі. Шыя была закручана старамодным баа з пёру. Яна неспешна ўзняла ларнетку, паўзіралася на нас, потым пасунулася далей. Агідны прывід. А што ён сказаў яшчэ? Ён не растлумачыў, ад чаго магла з'явіцца хвароба. У яго ўжо было шмат пацыентаў такога ўзросту. Гэта вынікі вайны, недаядання ў дзяцінстве. Але навошта мне гэта ўсё? Яна павінна паправіцца, я глянуў на яго. Вядома, ён мне сказаў, што бачыў шмат цудаў. Менавіта пры гэтай хваробе часта здараецца, што працэс спыняецца, ачагі рубцуюцца і чалавек папраўляецца, нават у самых безнадзейных выпадках. Але я не веру ў цуды. Кёстэр маўчаў. Мы сядзелі моўчкі. А што было гаварыць? Мы абодва занадта шмат перажылі і пабачылі, каб суцяшацца словамі. Яна не павінна ні пра што здагадвацца, робі. Вядома. Мы сядзелі, чакалі пад. Галава ў мяне была пустая, я не адчуваў нават адчаю. Я здранцвеў, быў бездумны. Вось яна. Ідзе. Прывітанне, пад падышла да нас. Яна крыху хісталася і смяялася. Я крыху зап'яніла ад сонца. Заўсёды паляжаўшы на сонцы, я хістаюся, як стары марак. Я зірнуў на яе. Раптам усё перамянілася. Я больш не верыў урачу. Я верыў у цуд. Яна была побач, яна жыла, яна стаяла, смяялася. Усё астатняе адступіла перад гэтым. Што гэта ў вас за твары? Гарадскія твары не адпавядаюць месцу, сказаў Кёстер. Не можам прывыкнуць да сонца. Яна засмяялася. У мяне сёння добры дзень, без тэмпературы. Мне можна выйсці. Сходзім у вёску. Вып'ем там чарку. А ці не паехаць нам лепей на санях? Дайду пехатой. Да я ведаю. Але я ніколі не ездзіў на такой штуковіне. Хачу паспрабаваць. Мы паклікалі фурмана і паехалі ўніз па звілістай дарозе ў вёску. Спыніліся каля кафе з маленькай сонечнай тэрасай. Там ужо сядзела шмат наведнікаў, і сярод іх я пазнаў сяго таго з санаторыя. Тут быў таксама італьянец, якога бачыў я ў бары. Яго звалі Антонію. Ён падышоў да нашага століка, каб павітацца з пад. Ён расказаў, што нейкія жартаўнікі мінулай ноччу выкацілі ложак з сонным хворым з пакоя і завезлі ў пакой старой настаўніцы. Навошта яны гэта зрабілі? Ён паправіўся. І праз некалькі дзён ад'язджае, адказаў Антонію. У такіх выпадках жартуюць гэтак. Славуты чорны гумар тых, хто застаецца, каханы, сказала пад. Тут у санаторыі людзі дзяцініцца, прамовіў Антонія, нібы прабачаючы ім. Паправіўся, падумаў я. Нехта паправіўся, вяртаецца дадому. Чаго ты хацела б выпіць, пад? Мартіні? Сухога мартіні. Па радыё паліліся гукі венскіх вальсаў. Здавалася, што ў цёплым летнім паветры залуналі лёгкія светлыя сцягі. Кельнер прынёс віно. Віно было вельмі халоднае, і калі сонца трапляла на яго, іскрылася перламутрам. Як добра пасядзець вось так, правда? Выдатна, пад, адказаў я. Але часам гэта бывае невыносна. Мы засталіся ў вёсцы да абеду, пад гэта вельмі падабалася. В апошні час ёй не дазвалялі выходзіць з санаторыі. Гэта быў яе першы выхад. Яна сказала, што адчувае сябе ў два разы здаравейшай, калі абедае ў вёсцы. Антонія таксама палуднаваў з намі. Потым мы зноў паехалі наверх, і пад пайшла ў свой пакой. Яна хацела дзве гадзінкі адпачыць. Мы з Кёстэрам вывелі Карла з гаража, гледзелі яго. Трэба было замяніць дзве паламаныя рысоры. У майстра з гаража знайшліся інструменты, і мы ўзяліся за справу. Потым мы змазалі шасі, калі ўсё было гатова, мы выкацілі яго на вуліцу, ён стаяў на снезе пырсканы гразёй з абвіслымі вушамі. «Памыем яго?» – спытаў я. «Не, у дарозе не будзем, за гэта ён пакрыўдзіцца». Падышла пад. Яна выспалася, пасвяжэла. Вакол яе весела бегаў сабака. «Білі!» – клікнуў я. Ён здзіўлена зірнуў, але не вельмі ўзрадаваўся. Ён не пазнаў мяне і зусім засаромеўся, калі пад звярнула яго ўвагу на маю асобу. «Ось як бывае! Дзякуй Богу, што ў людзей крыху лепшая памяць! А дзе ж ён учора быў?» – пад засмяялася. Ён увесь час ляжаў пад ложкам, ён раўнуе да маіх гасцей і ад злосці хаваецца. У цябе цудоўны выгляд. Яна шчаслівымі вачыма глянула на мяне, потым наблізілася да Карла. Ой, хочацца зноў пасядзець у машыне і крыху пакатацца. Вельмі проста, праўда, Ота? Без сумнення. На вас цёплае паліто, у нас ёсць яшчэ шалі і коўдры. Пад села наперадзе каля кёстэра. Карл зароў, выхлопныя газы блакітна-белымі воблачкамі закруціліся ў паветры. Матор яшчэ не разагрэўся. Ланцугі ляскаючы пачалі няспешна падмінаць пад сябе снег. Карл з пырханнем, грукатам, вуркатаннем споўз уніз да вёскі, прабег па галоўнай вуліцы, як прыгорблены воўк сярод конскага тупату і звону шаргуноў. Мы выехалі з вёскі, быў надвячорак, заснежаныя палі, асветленыя нізкім сонцам, пабліскавалі ружовымі іскрамі. Некалькі стагоў сена, амаль занесеныя белым снегам, стаялі пад гарой. Апошнія лыжнікі маленькімі кропкамі скочваліся ў даліну, пры гэтым яны праслізгвалі па чырвоным сонцы, якое вялізным шарам яшчэ раз паказалася за адхону, вялізны ком сухога жару. Вы учора тут праязджалі? Прыязджалі. Машына ўскараскалася на вяршыню першай гары. Кёстэр спыніўся. Від адсюль зверху дзівосны. Напярэдадні, калі мы з цяжкасцю прабіраліся праз ледзяны сіні вечар, мы глядзелі толькі на дарогу. За горнымі скаламі адкрывалася маляўнічая даліна. Абрысы далёкіх гор рэзка і выразна вылучаліся на фоне светла-зялёнага неба. Яны свяціліся золатам. Залацістыя плямы, нібы пыл, ляжалі на заснежаных адхонах вяршынь. Горныя схілы з кожнай хвіліны ўсё больш набывалі шыкоўны светла-ружовы колер, а сінія тені рабіліся ўсё цямнейшымі. Сонце стаяло якраз паміж дзвюма полымнымі вяршынямі, а шырокая даліна са сваімі пагоркамі і схіламі здавалася магутным, нямым, бліскучым парадам перад уладаром, які вось-вось схаваецца за небакраем. Фіялетавая стужка дарогі вілася вакол пагорку, знікала, зноў з'яўлялася, зацямнялася на паваротах, прабягала міма вёсак і ўпіралася якраз на перавале у небасхіл. Так далёка ад вёскі я яшчэ ніколі не была. Гэта дарога вядзе дадому? Так. Яна маўчала, глядзела ўніз, потым выйшла з машыны, засланіла даланёй вочы ад сонца. А колькі да горада? Каля 1000 кіламетраў. У маі мы паедзем дадому. Ота забярэ нас. У маі. Божа мой, у маі. Сонца паволі садзілася, даліна ажывала, тені, якія да гэтага нерухома хаваліся ў складках зямлі, пачалі бесшумна вылазіць, паўсці ўсё вышай, нібы сінія, громністыя павукі. Пахаладала. Трэба вяртацца, пад. Яна зірнула на мяне. Яе твар раптам перамяніўся, нібы ад болю. Я імгненна заўважыў, што ёй усё вядома. Яна ведае, што ўжо ніколі не перасячэ гэты бязлітасны горны ланцуг на гарызонце. Яна гэта ведае, але хоча схаваць, так як і мы хочам схаваць гэта ад яе. Але на нейкае імгненне яна страціла пільнасць, і ўвесь зямны боль выглянуў з яе вачэй. Давайте яшчэ крыху праедзем. Ну, зусім крышачку ўніз. Паехалі, я зірнуў на Кёстэра. Яна села каля мяне на заднія сядзенні, я абняў і накрыў нас коўдрай. Машына павольна пачала спускацца ўніз у даліну ў цені. Робі, каханы, здаецца, мы едзем дадому, назад, у наша жыццё. Праўда, я нацягнуў на яе коўдру да шыі. Чым ніжэй мы спускаліся, тым цямней рабілася. Пад была ўся ухутана ў коўдры. Яна засунула руку мне пад сарочку на грудзі, я адчуваў яе руку целам, а потым яе дыханне, яе вусны, а потым слёзы. Асцярожна, каб яна не заўважыла разварот, і Кёстэр павярнуў машыну да рыначнай плошчы наступнай вёскі, апісаўшы вялізную дугу, і мы паволі паехалі назад. Калі мы дабраліся да вяршыні, сонца ўжо зайшло, на ўсходзе паміж воблакамі ўжо плыў бледны і чысты месяц. Мы ехалі назад. Ланцугі аднастайна стукалі, перабіраючы зямлю. Зрабілася вельмі ціха. Я сядзеў нерухома, адчуваючы слёзы. Пад сэрцам, быццам там крывяніла рана. Праз гадзіну я сядзеў у холе. Пад пайшла ў свой пакой, а Кёстэр накіраваўся на метэаралагічную станцыю, каб даведацца пра надвор'е. На дварэ сцямнела, вакол месяца пралегла светлая палоска, за вокнамі панаваў вечар, шэры і мяккі, як аксаміт. Неўзабаве падышоў Антонія і сеў за мой столік. За адным з суседніх столікаў сядзеў чалавек, круглы, як гарматнае ядро, у грубым шарсцяным пінжаку і каротенькіх штанах-гольфах. У яго быў твар немаўляці з адтапыранымі вуснамі і халоднымі вачыма. Круглая, чырвоная лысіна блішчала, як більярдны шар. Побач з ім сядзела хударлявая жанчына з глыбокімі ценямі пад вачыма, з пакутлівым журботным тварам. Таўстун быў ажыўлены. Яго галава ўвесь час круцілася, ружовыя ручкі ўвесь час абводзілі плаўныя кругі. Цудоўна тут наверсе, просто шыкоўна. А гэтая панарама, гэтае паветра, гэтая абслуга. Не, ну тут сапраўды добра. Бернгард, прамовіла жанчына. Ну, даль Бог, мне хоць раз так пажыць бы спешчана, а? Так дагледжана. Ён рагатнуў. Ну, хоць ты пакарыстайся. Ах, Бернгард, ну а што? Ну а што? Лепшы быць не можа. Ты, ну ты тут не быў раі. Ты выяўляеш сабе, што робіцца ўнізе, а? А мне заўтра трэба зноў гэтую мітусіню. Радуйся, што ты не бачыш нічога гэтага. Што ж, я вельмі рады ўбачыць, што табе тут добра. Бернгард, мне не добра. Але міленькая, ну не капрызнічай. Што я магу сказаць? Увесь час у клопатах, усюды банкрутства, падаткі. Ну, але працуеш. Жанчына маўчала. «Спрытнюга», — сказаў я Антонио. «Яшчэ які! Ён прыехаў сюды пазаўчора і не дае жанчыне слова сказаць, дабіваючы яе сваімі. Табе тут цудоўна! Ён не хоча нічога бачыць, ні яе страху, ні хваробы, ні адзіноты. Магчыма, ён ужо даўно жыве ў Берліне з іншай такой самай куляй, як сам. А сюды ездзіць ужо паўгода, выконваючы абавязак, паціраючы рукі, нахабна жартуючы, думаючы толькі пра сябе. Толькі каб нічога не чуць. Такое тут не рэдкасць. Даўно тут гэтая жанчына? Каля 2 гадоў. Гурт маладых людзей са смехам прабег праз хол. Вяртаюцца з пошты, паслалі роту тэлеграму. Хто гэта рот? Гэта той, хто ад'язджае першым. Яны тэлеграфавалі яму, што яму нельга ехаць дадому, бо там эпідэмія грыпу, і таму трэба яшчэ застацца тут. Звычайныя жарты за тое, што ім самім трэба заставацца. Разумееце? Я зірнуў у акно на шэры аксаміт, якім былі завешаны горы. «Всё гэта няправда», — падумаў я. «Всё гэта нерэальна, такога не можа быць. Тут нейкі тэатр, дзе злёгку іграюць смерць». Калі сапраўды памірае чалавек, дык гэта жахліва сур'ёзна. Мне хацелася б дагнаць маладых людзей, паляпаць іх па плячы і сказаць: «Тут жа толькі салонная смерць. Ці не праўда, а вы толькі вясёлыя артысты, што іграюць смерць. Пасля вы зноў станеце, каб пакланіцца». Ад павышанай тэмпературы і жорсткага дыхання не паміраюць. Трэба, каб стралялі, паранілі каго-небудзь, тады прыйдзе смерць. Мне гэта знаёма. «Вы таксама хворы?» – спытаў я Антонио. «Вядома», – ён усміхнуўся. «Сапраўды выдатная кава!» – грукатаў побач таўстун. «У нас такой у дзень за гнём не знойдзеш!» Кёстер вернуўся з метэастанцыі. «Мне трэба ехаць, Робі. Барометр пайшоў уніз, відаць, ноччу пойдзе снег. Тады мне заўтра не прабіцца. Сёння яшчэ праеду». «Добра, павячэраем разам?» «Так, я хутенька ўпакую рэчы. Я дапамагу». Мы упакавалі рэчы Кёстэра, занеслі іх у гараж, потым вярнуліся, каб паклікаць пап. «Калі што, звані мне, Робі», – сказаў Ота. Я кіўнуў галавой. «Праз некалькі дзён атрымаеш грошы, на першы час хопіць. Рабі ўсё, што неабходна». «Добра, Ота». Я павагаўся. «У нас дома ёсць некалькі ампул морфію. Ты можаш прыслаць іх мне? Навошта яны табе?» «Не ведаю, што і як тут будзе. Магчыма, яны не спатрэбяцца. У мяне ўсё яшчэ жыве надзея на суперак усяму, але толькі тады, калі бачу пад. Застаўшыся адзін, я губляю ўсё, але я не хачу, каб яна пакутавала, Ота. Не хачу, каб яна ляжала, не адчуваючы нічога, акрамя болю. Магчыма, яны будуць даваць ёй укол, але мне будзе спакайней, калі я буду ведаць, што магу дапамагчы ёй». «Толькі для гэтага, Робі?» – спытаў Кёстэр. «Толькі для гэтага, вядома. А то я і не сказаў бы табе». Мы засталіся толькі ўдвух, сказаў ён. Так. Добра, Робі. Мы пайшлі ў кафе, я прывёў пад, мы хуценька павячэралі, неба зацягвалася хмарамі. Кёстер вывеў Карла з гаража, пад'ехаў да пад'езда. Бывай, Робі. І ты, Ота. Да пабачэння, пад. Ён падаў ёй руку, паглядзеў у вочы. Вясной я прыеду па вас. Всяго вам добрага, Кёстер. Пад цвёрда паціснула яму руку. Я рада, што пабачыла вас. Перадайце прывітанне ад мяне Готфрыду Ленцу. Добра. Яна ўсё яшчэ не выпускала яго руку. Яе вусны дрыжалі, раптам яна ступіла крок наперад і пацалавала яго. Жывіце шчасліва. Твар Кёстера раптам на імгненне асвяціўся ярка-чырвоным полымем. Ён памкнуўся яшчэ нешта сказаць, але адвярнуўся, сеў у машыну і рвануў яе з месца. І паімчаў па звілістай горнай дарозе, не азірнуўшыся. Мы глядзелі яму ўслед. Машына прагрукатала па галоўнай вуліцы, пачала ўзбірацца на гару, як адзінокі светлячок, несучы перад сабой па шэрым снезе святло тусклявых фар. На вяршыні машына спынілася, Кёстер памахаў нам. Цёмнай плямай ён стаяў перад фарамі, потым знік, і мы доўга яшчэ чулі гул машыны. Паднахілілася, слухала, пакуль было чуваць. Але гул заціх. Тады яна павярнулася да мяне. Апошні карабель адплыў, Робі. Перад апошні, апошні я. А ведаеш, што я планую? Я хачу знайсці іншае месца, каб кінуць якар. Пакой у прыбудове мне больш не падабаецца. Не разумею, чаму мы не можам жыць разам? Паспрабую пашукаць пакой бліжэй да цябе. Немагчыма, не знойдзеш. Як ты думаеш зрабіць гэта? Ты будзеш рада, калі я змагу? Што за пытанне? Было б цудоўна, мілы. Амаль як у матухны Залеўскі. Добра. Тады дазволь мне папрацаваць паўгадзінкі. Выдатна. Я пакуль што пагуляю з Антонія ў шахматы. Я тут навучылася. Я пайшоў у кантору і растлумачыў, што застаюся тут надоўга і хачу атрымаць пакой на адным паверсе спад. Пажылая дама з усохлымі грудзьмі глянула на мяне незадаволена і адмовіла мне, спасылаючыся на рэжым. Хто ўстанаўліваў рэжым? Дырэкцыя? Адказала дама і разгладзіла зморшчыны на спадніцы. З вялікай неахвотай яна паведаміла мне нарэшце, што дазволіць пайсці на парушэнне можа толькі галоўны ўрач. Але яго ўжо няма, а дадому да яго звяртацца можна толькі па службе. Цудоўна. Тады я звярнуся да яго па службе, адносна рэжыму. Галоўны ўрад жыў у маленькім дамку побач з санаторыем. Ён адразу прыняў мяне і без усялякай валакіты даў мне дазвол на перасяленне. Пасля няўдалай першай спробы не думаў, што так лёгка атрымаецца. Ён засмяяўся. А, вы, відаць, натрапілі на старую Рексрот. Добра, я зараз ёй пазваню. Я вярнуўся ў кантору, старая Рексрот з гонарам знікла, убачыўшы выклік на маім твары. Я все уладзіў сакратаркай, дарычыў швейцару перанесці мае рэчы і купіць мне некалькі бутэлек спіртнога. Потым я вярнуўся да пад. Уладзіў? Спытала яна. Пакуль што не, але праз некалькі дзён все будзе ў парадку. Шкада. Яна перавярнула шахматы і ўстала. Што будзем рабіць? Спытаў я. Пойдзем у бар? Вечарам мы часта гуляем у карты, сказаў Антонія. Скоро падзьме фен. Гэта адчуваецца. У такі час найлепш гуляць у карты. У карты? Пад? Здзівіўся я. У якія гульні ты ўмееш? У дурня і ў пасьянс? У покер, каханы. Я засмяяўся. Яна праўда ўмее, сказаў Антонія, толькі занадта рызыкоўная. Жахліва блефуе. Я таксама. Трэба паспрабаваць. Мы селі ў куток і пачалі гуляць. Пад нядрэнна гуляла. Яна сапраўды блефавала ва ўсю. Праз гадзіну Антонія звярнуў нашу ўвагу, што робіцца за акном. Ішоў снег. Паволі, нібы яшчэ вагаючыся, амаль вертыкальна падалі буйныя сняжынкі. «Зусім безветрана», – сказаў Антонія. «Будзе шмат снегу». «Цікава, дзе цяпер Кёстер?» – спытала пад. «Ён ужо праехаў перавал», – адказаў я. На нейкую секунду я выразна ўявіў сабе Карла з Кёстэрам за рулём, які вёў машыну праз белую ноч, і ўсё раптам здалося мне нерэальным. Тое, што я сяджу тут, што Кёстэр у дарозе, а пад побач са мной, яна шчасліва усміхнулася мне, абапіраючыся рукой з картамі на стол. «Хадзі, робі!» Таўстун перабраўся да нашага стала, спаніўся і пачаў зычліва зазіраць нам у карты. Магчыма, жонка заснула, яму хацелася забавы. Я адклаў карты і глянуў на яго так злосна, што ён знік. «Я не сказала б, што ты ветлівы», – задаволена прамовіла пад. І не хачу быць ветлівым. Мы яшчэ зайшлі ў бар, выпілі некалькі шклянак спецыяльнага. Потым пад трэба было ісці спаць. Я развітаўся ў вестыбюль. Яна пачала павольна падымацца па лесвіцы, азіраючыся, спыняючыся, пакуль не збочыла ў калідор. Я крыху пачакаў, потым папрасіў у канторы ключ ад свайго пакоя, сакратарка заўсміхалася. «Нумар 78», – сказала яна. Пакой суседнічаў з пакоем пад. «Мусіць, па распараджэнні фройлен Рексрот?» – спытаў я. «Не, фройлен Рексрот пайшла ў малітоўны дом». «Малітоўныя дамы часам блаславлення», – сказаў я, і хутка пайшоў наверх. Мае рэчы былі ўжо распакаваныя. Праз паўгадзінкі я пастукаў у дзверы ў суседні пакой. «Хто там?» – усклікнула пад. «Паліцыя маралі!» Ключ заскрыгатаў, дзверы імгненна расчыніліся. «Робі, ты?» Прамовіла пад разгублена. «Я? Той, хто перамог фройлен Рексрот, уладальнік каньяку і портаронка!» Я выцягнуў бутэлькі з кішэні. «А цяпер прызнавайся, колькі мужчын тут ужо пабывала? Нікога акрамя футбольнай каманды і пашыранага філарманічнага аркестра. Ах, каханы, зноў вярнуліся старыя часы. Яна заснула на маім плячы, я доўга яшчэ не спаў. У куточку пакоя гарэла маленькая лямпачка. Сняжынкі ціха стукаліся в акно. Час, здавалася, спыніўся, заблытаўшыся ў гэтым мяккім залацістым змярканні. У пакоі было цёпла. Час ад часу падтрэсквалі трубы цэнтральнага ацяплення. Пад паварушылася ў сне, коўдра з лёгкім шоргатам павольна спаўзла на падлогу. Ох, гэта я бронзавая задлівам скура. Цуд тонкіх каленяў. Пяшчотная таемнасць грудзей. Я адчуваў плячом дотык яе валасоў, вуснамі ўспрымаў біццё яе пульсу. Табе наканавана памерці, падумаў я. Ты не можаш памерці, ты маё шчасце. Я асцярожна зноў падняў кодру. Пад нешта прамармытала, зноў змоўкла і паволі ў сне падсунула мне далонь пад галаву.